Expert, nowy, duży telewizor. A, no to widzisz, to teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie? Bo kibicować trzeba na całego. A jak? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest obniżka stóp procentowych o 3/4 punktu procentowego. W Polsce nie zabraknie węgla ani gazu podczas nadchodzącej zimy, zapewnia minister klimatu. Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu senatorowi Krzysztofowi Brejzie. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego do 6%. Większość ekonomistów spodziewała się, że obniżka wyniesie maksymalnie ćwierć punktu procentowego, czyli 25 punktów bazowych, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spodziewamy się, że kolejne działania RPP podejmie w drugiej połowie 2024 roku. Dziś nawet bardzo pesymistyczne prognozy wskazują, że na koniec przyszłego roku inflacja spadnie do 5, żeby 6%. W takich warunkach bieżący poziom stóp procentowych dalej będzie wysoki. Spodziewamy się, że na koniec przyszłego roku stopy spadną w okolice 5,1%. Poziom stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że w Polsce w nadchodzącym sezonie grzewczym nie zabraknie węgla, bo zostały jeszcze zapasy z zeszłego roku. Dodała, że rząd na razie nie planuje wprowadzenia dopłat do zakupu węgla, jak w ubiegłym sezonie. Szefowa resortu klimatu podkreśliła też, że magazyny gazu w naszym kraju są pełne. Minister Moskwa zaznaczyła, że obecnie nie ma żadnego problemu z dostępem do węgla. Zostały nam zapasy z ubiegłego roku. Przygotowywaliśmy się w tamtym roku na scenariusz zimy stulecia. Węgla mamy wystarczająco i w ciepłownictwie, bo te raporty dostajemy regularnie, i w energetyce. Dla gospodarstw domowych węgiel też jest dostępny. Przede wszystkim węgiel polski. Jeszcze z ubiegłego sezonu, ale też z bieżącego wydobycia. Ceny się ustabilizowały. One we wszystkich surowcach już pewnie nigdy nie wrócą do tego poziomu sprzed wojny. Minister dodała, że na ceny wpływa m.in. inflacja, która jest wysoka na całym świecie. Prokuratura w Gdańsku złożyła wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi KO Krzysztofowi Brejzie. Powodem skierowania wniosku są ustalenia w śledztwie dotyczące nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa, przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego i Ryszarda B., napisano w komunikacie. Prokuratura podaje, że Ryszardowi Brejzie, który jest prezydentem Inowrocławia i ojcem senatora, prokurator zarzucił niedopełnienie obowiązków prezydenta i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z ustaleń śledztwa wynika, że prezydent wykorzystywał pracę pracowników Urzędu Miasta wykonujących obowiązki w nowo powstałym Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej dla celów prywatnych, wskazują śledczy. Ukraina nie straciła na zakazie importu zboża do 5 unijnych krajów, w tym do Polski. Wręcz przeciwnie, jej eksport do pozostałych państw wspólnoty i poza nią wzrósł. Powiedział o tym komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, który dziś na posiedzeniu Komisji Europejskiej przedstawił dane, argumentując, że unijny zakaz do 5 krajów wygasający 15 września powinien być przedłużony do końca roku. Ukraina jest przeciwna. Komisarz przypomniał, że od maja do lipca tego roku Ukraina wyeksportowała przez unijne korytarze solidarnościowe 9 600 000 ton zboża, czyli znacznie więcej niż rok wcześniej. Zakaz pozwolił Ukrainie odzyskać rynek. Uporządkował handel, dlatego że poprawił się tranzyt. To zboże przejeżdżało i Ukraina eksportowała więcej niż w porównywalnym okresie wtedy, kiedy zakazu importu nie było. Więc dzisiaj, jeśli Ukraina się sprzeciwia wprowadzeniu przedłużenia tego zakazu, to w moim przekonaniu popełnia błąd i polityczny, i gospodarczy. Jeśli nie będzie przedłużania unijnego zakazu, to Polska, Węgry i Słowacja już zapowiedziały, że wprowadzą jednostronne blokady. Rumuński minister obrony przyznał, że tamtejsze wojsko odnalazło na terytorium kraju szczątki rosyjskiego drona. Obecnie elementy obiektu są badane. Do tej pory władze Rumunii zaprzeczały, że w ostatnich nalotach rosyjskich dronów na naddunajski port Izmail jedna z maszyn lub jej fragmenty spadły na terytorium kraju, o czym informował ukraiński rząd. Po południu na antenie prywatnej telewizji Antena 3 rumuński minister obrony narodowej potwierdził jednak, że szczątki rosyjskiego drona spadły w powiecie Tulcza przy granicy z Ukrainą. Otrzymaliśmy sygnały, że nasze zespoły zidentyfikowały szczątki, które mogą być powiązane ze sprzętem typu dron. Wykonano czynności, które są rutynowo wykonywane w takich przypadkach, powiedział Angel Tilwar, szef resortu obrony. Żołnierze wysłani na miejsce zabezpieczyli teren i pobrali próbki sprzętu, który spadł tuż przy granicy z miejscowością Izmail w obwodzie odeskim na Ukrainie. Prawdopodobnie szczątki nie są niebezpieczne. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prawie 4 promile alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany przez drogówkę z Jasła na Podkarpaciu. Samochodem wiózł 11-letnią córkę. Policjantom tłumaczył, że mieli do załatwienia ważne zakupy, mówi Bartosz Wilk z komendy w Rzeszowie. Za kierownicą siedział 44-letni mężczyzna. Funkcjonariusze sprawdzili stan jego trzeźwości. Jak się okazało, miał blisko 4 promila alkoholu. Dodatkowo razem z nim podróżowała jego 11-letnia córka. Jak tłumaczył policjantom, zabrał swoje dziecko, aby zrobić zakupy na nowy rok szkolny. Mundurowi przekazali 11-latkę pod opiekę babci. Samochód, którym kierował mężczyzna, został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, usłyszał zarzut prowadzenia po alkoholu. Przyznał się do winy. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, tylko miejscami na północy i wschodzie kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do 15 na Wybrzeżu. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej, od 21 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie, Podlasiu 24, w centrum do 27, a na zachodzie kraju nawet do 29 stopni. Słonecznie, bez opadów, zachmurzy się tylko miejscami. W dzisiejszym zapraszamy m.in. o kolejnym konkrecie z kampanii wyborczej. Lokalna półka, czyli nałożenie na sklepy obowiązku sprzedaży polskich, regionalnych produktów. Na takiej lokalnej półce w sklepach powinny być specjalnie oznaczone produkty. Polskie, regionalne. No ale jak je oznaczyć? Ja myślę, że najprościej by było oznaczyć polską chorągiewką biało-czerwoną, ale jest jeszcze drugie dno, tak jak już słuchacze mówili, że być może te produkty nie są stuprocentowo polskie. Taka szybka anegdota. Kiedyś zbierałem jabłka w Holandii i osobiście zbierałem jabłka do skrzynek z napisami zbierane w polskim sadzie. jestem i jak najbardziej za tym, by swoją gospodarkę wzmacniać, by ją wspierać. Natomiast ja widzę problem gdzie indziej. Duża część społeczeństwa na dzień dzisiejszy, idąc do sklepu, nie patrzy na to, co kupuje, tylko patrzy na cenę, a dopiero w drugim kolejności patrzy na to, skąd produkt jest i jakiej jest jakości. Będą polskie półki, bardzo się z tego powodu cieszę, tylko też mam obawy, czy duża część tych produktów po prostu nie będzie wyrzucana, bo będzie traciła ważność, będzie przeterminowana, bo po prostu ludzi nie będzie stać na to, żeby te produkty kupić. Pojawiają się pytania, no i dlatego też właśnie o tym rozmawiamy. Po modernizacji bloków z wielkiej płyty i zapewnieniu lepszej żywności w szpitalach PiS ogłosił kolejny ze swoich konkretów program Lokalna Półka. Po wejściu pomysłu w życie 2/3 produktów takich jak warzywa, owoce, produkty mleczne, mięsne czy pieczywo sprzedawanych w sklepach będzie pochodziło z Polski. Więcej o tym Michał Kowarski. W sklepach wielkopowierzchniowych przyzwyczailiśmy się do widoku pomidorów czy ziemniaków z Maroka w okresie zimowym, choć w sezonie coraz więcej polskich produktów trafia na sklepowe półki. Jest to zwykle jednak żywność z ogromnych gospodarstw, która przechodzi po drodze przez kilku pośredników. Program Lokalna Półka ma kłaść nacisk głównie na mniejszych producentów żywności, o czym przekonywał dziś rano w radiowej jedynce minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. To nie tylko jest sprawa sprzedaży w supermarketach produktów, ale to również rozwija przetwórstwo. Rozwijamy oddolnie, nie tylko ustawami odgórnie, ale oddolnie będzie się to rozwijało, bo będą ludzie mieli, konsumenci, zdrowe, dobre, polskie, nasze. Rolnicy będą mogli sprzedać bezpośrednio, bez pośredników. Teraz, kiedy mamy koniec sierpnia, początek września. Profesor Ewelina Hallman, Zakład Żywności Ekologicznej SGGW. Czyli szczyt produkcyjny naszych owoców i warzyw polowych, sezonowych, tutaj produkowanych w kraju, to lepiej kupować taką żywność z rodzimej produkcji. To są krótkie dystanse. Największym problemem w przypadku żywności z zagranicy jest transport i konserwacja. Produkty napływowe często nie mogą być świeże, co na przykładzie miodu wyjaśnia Adrian Pachnik z małej pasieki z Głębkowa. W jakiej sytuacji miód traci wartości zdrowotne? Jeśli go rozgrzejemy do ponad 42 stopni. Wtedy giną związki witaminowe i enzymatyczne. Natomiast większość miodów, jakie mamy oferowane na dużym rynku, jest miodami dekrystalizowanymi i to w bardzo wysokich temperaturach. I teraz, jeśli my oferujemy miód przekładany na zimno, czyli w stanie stałym układany w słoiku, klient tego na pierwszy rzut oka nie widzi. Podobnie jest z pomidorami. Jeżeli mamy sklepy wielkopowierzchniowe i mamy pomidory z Maroka, to już są odległości liczone w tysiącach kilometrów w porównaniu do Polski. Żaden producent nie będzie ryzykował, żeby zerwać owoc w pełni dojrzały. One już są wyrośnięte na wielkość i one wtedy spokojnie przyjeżdżają sobie do kraju docelowego. Tam są odpowiednio przygotowane i w ciągu 24 godzin taki pomidor robi się czerwony. Klient kupuje oczami. Przynosimy do domu, rozkroiwujemy, a w środku niestety smakowo odbiega daleko pomidora, który mamy zakodowanego w głowie. Jako konsumenci jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy owoc czy warzywo jest dla nas na wyciągnięcie ręki 365 dni w roku. Jeśli program zostanie wcielony w życie, największym jego testem będzie okres pozasezonowy. W końcu co zrobić, kiedy w środku lutego zażyczymy sobie na przykład sałaty, a w Polsce sezon na sałaty już dawno się skończył. No wtedy będzie trzeba wybrać albo polskie inne warzywa, albo skorzystać z tej 1/3 pozostającej z innego kraju. No, inną kwestią jest to, czy ta sałata jest warta śladu węglowego, cokolwiek to znaczy. Prowadzę sklep z artykułami elektrycznymi. To mam polskiego tam powiesić, jeżeli nie mam. To jest obowiązek dla produktu regionalnego, jeżeli ktoś produkuje lampkę w mojej okolicy. Przypomnijmy, dotyczy to produktów takich jak warzywa, owoce, produkty mleczne, mięsne czy pieczywo sprzedawane w sklepach. Na takiej lokalnej półce w sklepach powinny być oznaczone produkty polskie czy regionalne. Nie mówimy to o lampach czy kinkietach. 2/2 i 7/3 czekamy na Państwa sygnały. Kacperczyk, syn okiennika z miejsca 2 listy przebojów trójki, ostatnio bez zmian. Bracia Kacperczyk, Maciej Paweł oraz Artur Rojek. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Syn Okiennika z drugiego miejsca na naszej liście. Przypomnę, bez zmian. Ponownie srebro dla braci Kacperczyk, Macieja i Pawła oraz Artura Rojka. W audycji popołudniowej mówiliśmy o nazwiskach, które zostały zamazane. Przypomnę, poznańscy urzędnicy przygotowali taki dokument, w którym ukryli imiona, nazwiska uczestników, zwycięzców imprez sportowych. No, brzmi to jak absurd, ale sami urzędnicy, broniąc się, mówią, że chronią dane osób zgodnie z obowiązującym prawem. Po pierwsze, samo imię i nazwisko nie są danymi chronionymi, ponieważ jest wielu Janów Kowalskich i tym podobnych. A po drugie, co jest ważniejsze, w preambule do RODO jest napisane, kogo dotyczy. I nie dotyczy ono spraw, które nie są komercyjne oraz nie podlegają prawu europejskiemu. A praca samorządów, wyścigi rowerowe i tym podobne imprezy nie podlegają prawu europejskiemu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 17. Szykuje się, proszę Państwa, wielka zmiana na mapie świata. Indie zastanawiają się nad powrotem do historycznej nazwy swojego kraju – Bharat. Z czym wiązałaby się taka zmiana i skąd ta decyzja władz Indii? O tym opowie Józef Niewiarowski. Indie – kraj z tradycją sięgającą starożytności, a nawet prehistorii. Mało kto wie, ale nazwę Indie wymyślili nie Hindusi, ale jedni z pierwszych najeźdźców – Persowie. Mimo burzliwej historii, w duszach mieszkańców tego kraju kiełkowała tradycja narodowa pod szyldem Bharat. Bharat wywodzi się z literatury koranicznej. Nawet hinduski epos Mahabharata wspomina tę nazwę, definiując ją jako krainę między morzem a śnieżnymi górami. Więc zgadza się to z naszym położeniem geograficznym. Są również legendy związane z tą nazwą, jak król Bharat. Mówi prezenterka indyjskiej telewizji First Post, Parki Sharma. India Today poinformowało, że na najbliższej sesji parlamentarnej rząd Narendry Modiego może zgłosić zmianę nazwy Indii na właśnie Bharat. W przypadku takiej zmiany te konsekwencje są bardzo daleko idące. Adam Mikołajczyk, ekspert w zakresie marketingu miejsc z fundacji Best Place. Bo tak naprawdę powstaje nowy byt, który powinien trochę wzorem takiego nowego produktu, który się wprowadza na rynek międzynarodowy, przeprowadzić taką światową kampanię brandingową. Na obszarze Polski dochodzi czasem do zmian nazw geograficznych. Na przykład kilka lat temu ze Stargardu Szczecińskiego zrobił się zwyczajnie Stargard. Co do kosztów, to można powiedzieć, że one były stosunkowo niewielkie. Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Bo według naszych szacunków zamknęły się pewnie w kwocie jakichś 50 tysięcy złotych, a te koszty były związane z zmianą pieczątki szyldów na urzędach, między innymi na obiektach użyteczności publicznej. Stargardczycy chcieli mieć po prostu łatwiejszą nazwę, z którą bardziej się utożsamiali. A Hindusi? Co motywuje ich do aż takich poświęceń? To są miliardy dolarów, bo to są koszty administracyjne, działania związane z dyplomacją, ze stosunkami międzynarodowymi. To są zmiany w systemach informatycznych, kwestie prawne, oznakowania. Jednak quid pro quo. Może mieszkańcy subkontynentu mają już dość starej wizytówki. Przypomnijmy, że Indie to kraj, który parę dni temu wysłał własną rakietę na Księżyc. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Jeżeli dany kraj decyduje się na taki ruch, to pewnie nie przelicza tego tylko i wyłącznie zyski, straty. Pewnie jest to bardziej dbałość o swoją tradycję i przy okazji wraz z nową nazwą, pewnie w ramach niej, takie skojarzenia, na których im dzisiaj zależy, czyli być może kraj nieco bardziej nowoczesny, postępowy, innowacyjny itd., itd. Dodajmy, że w indyjskiej konstytucji obowiązują obecnie obie nazwy, z czego Indie wymieniane są znacznie częściej. Jednak oprócz zmiany konstytucyjnej, aby misja kryptonim Bharat powiodła się w takim stopniu jak lot na Księżyc, kraj ten będzie musiał przekonać do nowej nazwy samo ONZ, a potem wraz z nimi tłumaczyć całemu światu, że Indie to już przeszłość, a przyszłością jest właśnie Bharat. Ciekawe, tak jak nie Holandia, tylko Niderlandy, nie Republika Czech, a Czechia, może teraz właśnie Bharat zamiast Indii. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawach różnych. Zachęcamy Państwa do korespondencji mailowo, telefonicznie i smsowo. 23 minuty po 17. Let's drink to love. popołudniowym zapraszamy. No, brzmi jak absurd. Urzędnicy z Poznania bronią się, mówią, że chronią dane osób zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego imiona, nazwiska uczestników imprez sportowych zostały zamazane. Mam nadzieję, że jutro w meczu Polska Wyspy Owcze Wojciech S. nie puści bramki, a Robert L. strzeli pięknego gola z Poznania Kamila G. Pozdrawiam, Andrzej S. Już za chwilę wiadomości S. Wcześniej skrót serwisu, będzie prognoza pogody, a za moment te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Siedem tygodni do wyborów. Siedem miejsc w Polsce. Siedem debat z Państwa udziałem, jakich jeszcze w telewizji nie było. Ekipa Telewizji Polskiej rusza w teren. W tym programie to Polacy przepytają polityków. Premierowy odcinek nowego programu Polska Mówi. Już dziś o 21.10 w TVP1. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to jedziemy. A wróć, gdzie tam są utrudnienia na drogach? Warto o nich posłuchać. Mariusz Dąbrowski. Autostrada 2 i dobra wiadomość z tej trasy. Między węzłem Skierniewica a węzłem Wiskitki na 399 kilometrze, gdzie spaliła się ciężarówka i zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy. Drogowcy usunęli pogorzelisko, odblokowali trasę i w kierunku stolicy się jedzie już bez problemów, choć są jeszcze korki i to na obu jezdniach przy dojazdach do węzła Skierniewice. S3, odcinek Pyrzyce-Myślibórz w Sitnie na 42 kilometrze. Wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego po kolejnym pożarze. Tu spaliła się laweta z samochodami. Teraz droga numer S8 między węzłem Kobyłka a Wołominem na 9 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych i zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Jeszcze droga krajowa numer 22, odcinek Swarożyn-Malbork-Kończewice, 347 kilometr. Ruch dla obu kierunków możliwy jest tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. I oczywiście zbieramy informacje te na bieżąco, ostrzeżenia dla kierowców na naszej antenie za niecałą godzinę. No a teraz już po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna Sewera. Osoby spłacające kredyty w złotych mogą się spodziewać niższych rat. Rada Polityki Pieniężnej obcięła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Od jutra podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 6%. Minął termin, do którego komitety wyborcze mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów i senatorów. A zgodnie z kodeksem wyborczym lista kandydatów na posłów powinna być poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców. Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2000 wyborców. Podpisy są weryfikowane przez okręgowe komisje wyborcze. Nowy parlament Polacy wyłonią w głosowaniu 15 października. Słowacy chcą kupić polski system obrony powietrznej. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o system Pilica. Zakup polskiego systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu zarekomendowali eksperci słowackiego Ministerstwa Obrony. Polska oferta otrzymała pierwszeństwo przed propozycjami złożonymi przez Szwedów, Francuzów i Koreańczyków. W stolicy Rumunii dziś początek szczytu inicjatywy Trójmorza. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. To powołana 8 lat temu grupa skupiająca kraje z północy, południa i z centrum Europy. Inicjatywa zajmuje się budową połączeń drogowych, energetycznych oraz cyfrowych pomiędzy krajami regionu. Pełny serwis o 18. A to już za niecałe 28 minut. Polecamy się Państwu. Teraz wiadomości sportowe, a tych emocji zapowiadanych, no i w ogóle wydarzeń sportowych nie brakuje. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy siatkarze grają właśnie z Czarnogórą w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Pierwszego seta Polacy wygrali gładko, 25-14. W drugim również prowadzą pewnie 11-3. Biało-czerwoni mają szansę więc skończyć ten etap rozgrywek z kompletem punktów. Do tej pory wygrali wszystkie 4 mecze i stracili w nich tylko jednego seta. A nasi piłkarze jutro zagrają swoje 4. spotkanie w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Rywalami biało-podopiecznych Fernando Santosza będą Wyspy Owcze. W pierwszych 3 spotkaniach biało-czerwoni zgromadzili zaledwie 3 punkty, ponosząc przy tym dotkliwe porażki z Czechami czy Mołdawią. Obrońca polskiej kadry Jan Bednarek skupia się teraz wyłącznie na najbliższym meczu. Myślę, że najważniejsze jest teraz dla nas spotkanie. Porozmawialiśmy wewnątrz grupy, wyjaśniliśmy sobie pewne kwestie. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy wewnątrz grupy szczerzy, tak samo jak przy naszym spotkaniu, które mieliśmy w poniedziałkowy wieczór, tak samo na odprawach. Sztab szkoleniowy był z nami szczery, powiedział, co robimy dobrze, co robimy źle i mamy jasno nakreślony plan, co zrobić, by spotkanie wygrać. Na tym się skupiamy. Jutrzejszy mecz odbędzie się na PGE Narodowym. Start o 20:45. 3 dni później Polacy zagrają w Tiranie z Albanią. Teraz tenis. Nasi debliści pożegnali się z wielkoszlemowym US Open. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale. Polaki i Monakijczyk Ugo Nys przegrali z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajikiem 4-6, 6-2 i 6-3. W 1/4 finału gry podwójnej odpadła również Magda Linette. Polka i Amerykanka Bernarda Pera przegrały z inną reprezentantką gospodarzy Jennifer Brady i Brazylijką Luisą Stefani 6-7 6-3 i 3-6. Trener tenisa Michał Gawłowski doceniał wynik osiągnięty przez Polaków. Szkoda debli, ćwierćfinały w 3 setach przegrane, czyli tak naprawdę gdzieś pojedyncze piłki decydowały. Ja najbardziej oczywiście żałuję Janka, z którym 7 lat przepracowałem jako trener. Jestem bardzo ciekawy, bo widzę, że taki troszeczkę jest moment stagnacji wynikowej. Oczywiście ćwierćfinał wielkiego szlema, no to jest wielki sukces, natomiast tak osobiście zakładałem, że po Australia Open te wyniki będą takie już regularnie wow. Magda wraca po przerwie, wraca po dobrym początku roku i później gdzieś w tych momentach urazów. Mam nadzieję, że już jest na dobrym torze. Linette teraz zagra na turnieju WTA w San Diego. Z kolei Zieliński reprezentować będzie Polskę w meczu z Barbadosem w ramach Pucharu Davisa. Ależ pięknie zagląda teraz słońce do naszego studia przez okno na Myśliwieckiej. Jutro też słonecznie i jeszcze cieplej. Zachmurzy się tylko miejscami, a wiatr słaby i umiarkowany. Jeszcze cieplej, to znaczy od 21 stopni nad morzem, 24 na Suwalszczyźnie, w centrum do 27, a na zachodzie do 29 stopni Celsjusza. Nawiązując do informacji sportowych, oczywiście szykują się emocje i to niebagatelne. Jutro 2 dwójki i 7 trójek. Wysp Owczych wcale nie należy lekceważyć. Wyspy Owcze to potęga. Musimy wyjść bardzo mocno zmotywowani i skoncentrowani. No jest presja, prawda? Jest presja, tym bardziej, że Wyspy Owcze mają na koncie zwycięstwo między innymi z Mołdawią, a to nam się ostatnio nie udało. Oj, musisz wracać, no naprawdę, przed tak ważnym meczem. A nasza młodzieżówka dwukrotnie remisowała z Wyspami Owczymi niedawno, więc... Nie wypominajmy. To ci sami piłkarze grają teraz w seniorskiej kadrze, to mamy problem. The Black Keys w audycji popołudniowej. My między innymi dziś o produktach polskich, regionalnych, lokalnych. Będąc producentem warzyw, sprzedajemy naprawdę po śmiesznych pieniądzach towary, a w sklepach ceny tych towarów są nieraz dwu-trzykrotnie droższe, ponieważ zarabia na tych towarach kilkunastu pośredników. A zaczęło się od lokalnej półki, przypomnę, w sklepach. No właśnie, zastanawiamy się, jak powinny być oznaczone takie produkty polskie i regionalne. Takie spostrzeżenie w Chorwacji. W Chorwacji jakiś market sieciowy, czyli taki, który w Polsce zaopatrywany jest centralnie, natomiast tam do tego sklepu, do marketu przyjeżdża miejscowy rolnik z sąsiedniej wsi, no i wysypuje te kartofle, marchewkę i podobne produkty, mimo że to jest sieciówka i to działa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 18. Dziś w Sądzie Okręgowym Fulton w stanie Georgia zaprezentowany zostanie dokładny akt oskarżenia wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego współpracowników. A przypomnijmy, chodzi o przedstawione w sierpniu oskarżenie o naciski, jakie Trump miał wywierać na stanowe władze, by zmieniły wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku. To jedna z czterech już spraw sądowych, jakie czekają byłego amerykańskiego prezydenta. Ale Trump, mimo stawianych mu zarzutów, zyskuje coraz większą przewagę w sondażach przed prawyborami w Partii Republikańskiej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Donald Trump jeszcze pod koniec sierpnia odrzucił przygotowane wobec niego przez prokuraturę hrabstwa Fulton zarzuty, jakoby wspólnie z 18 swoimi współpracownikami chciał odwrócić wyniki głosowania w Georgii i tym samym utrzymać się u władzy. Musiał się jednak stawić w areszcie w Atlancie i dać sobie zrobić sądowe zdjęcie do akt. Złożył także zeznanie, w którym nie przyznał się do winy, a całą sprawę nazwał politycznym polowaniem na czarownicę. How can my corrupt political opponent... To moi nieuczciwi konkurenci polityczni wpakowują mnie w procesy w czasie kampanii przedwyborczej i to takiej kampanii, w której odnoszę same sukcesy. Ale oni próbują mi ją zakłócić, bo będę musiał tracić czas na jeżdżenie po sądach i wydawać pieniądze na prawników, którzy będą musieli się zajmować tymi bezcennymi z palca zarzutami. Musiałem już odwołać kilka zaplanowanych spotkań z wyborcami, a w tym czasie siedzieć w sądzie i słuchać bzdur. Trump nie zaprzecza jednak, że dzwonił do sekretarza stanu w Georgii i domagał się znalezienia ponad 11,5 tysiąca głosów na niego. Twierdzi natomiast, że działał w dobrej wierze, bo naprawdę sądził, że doszło do jakichś wyborczych nieprawidłowości. Tyle, że prokuratura Fulton dysponuje dowodami mającymi świadczyć o tym, że już wtedy Trump doskonale wiedział, że żadnych fałszerstw w Georgii nie było. Trump, dziś jednak liczącego 98 stron aktu oskarżenia, nie wysłucha Fulton. Dostał bowiem od sądu zgodę, aby nie stawiać się tam osobiście. To spory zawód dla amerykańskich mediów, które ostrzyły już sobie zęby na dzisiejszą rozprawę. Prawo stanu Georgia zezwala bowiem na filmowanie i fotografowanie tego, co dzieje się na sali sądowej. Być może Trump chciał właśnie takich obrazków uniknąć. Ale im więcej jest wobec Trumpa formalnych oskarżeń, tym bardziej rośnie mu poparcie wśród zwolenników Partii Republikańskiej, mówi profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, specjalistka w zakresie amerykańskiej polityki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielu republikanów, tych republikanów z tego konserwatywnego trzonu mówi, że albo Trump, albo nic. Kiedy spoglądamy na sondaże, to tam 70%, to zależy od sondażu, ale czasem lekko ponad 70% zwolenników Partii Republikańskiej mówi, że Donald Trump powinien ponownie zostać prezydentem, a kiedy zadawane jest pytanie, a czy oni poparliby go, gdyby został uznany winnym, to ten współczynnik spada zaledwie o tam 8-10 punktów procentowych, do 60 kilku procent zwolenników Partii Republikańskiej, bo oczywiście to nie jest reprezentacja pełnego spektrum społecznego. Ale i sondaże na ogół amerykańskich wyborców są dla Trumpa łaskawe. Ten opublikowany w ostatnich dniach przez dziennik Wall Street Journal pokazał, że gdyby doszło w przyszłym roku do wyborczego starcia Joe Bidena i Donalda Trumpa, to obu poparłoby po 46% ankietowanych. Tylko 8% nie miało w tej sprawie zdania. Procesy Trumpa mogą zdominować kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, ale zdaniem profesor Karen Morrison z Wydziału Prawa Uniwersytetu Stanowego Georgii chodzi tu o coś więcej niż tylko o politykę. Czy to naprawdę należy do obowiązków prezydenta, aby wydzwaniać do lokalnych urzędników i wydawać im instrukcje? To, czy Trump szczerze wierzył w fałszerstwa, czy też działał z premedytacją, nie ma moim zdaniem większego znaczenia. Tu chodzi o to, czy głowa amerykańskiego państwa może w ogóle angażować się w jakiekolwiek naciski na lokalne władze, no i czy może ferować wyroki, zanim w jakiejś sprawie wypowie się sąd i zostanie zakończone postępowanie wyjaśniające. Zarzuty postawione Trumpowi w Georgii są najpoważniejsze z dotychczasowych czterech zestawów zarzutów, jakie otrzymał. Inne dotyczą m.in. nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy wyborczych, czy wynoszenia z Białego Domu tajnych dokumentów. Oczywiście będziemy śledzić, co będzie się działo w stanie Georgia. Ma być zaprezentowany dokładny akt oskarżenia wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa. Smolik i Kev Fox już teraz. I Sporo pytań, sporo odpowiedzi dziś w audycji popołudniowej, między innymi o produkty. No właśnie, regionalne, nasze, polskie, krajowe. Ten pomysł 2/3 produktów polskich jest bardzo dobry, ale tak się zacząłem zastanawiać nad pieczywem. Bułeczka będzie wyprodukowana z ukraińskiego ziarna, będą zastosowane czeskie drożdże, piekarzem będzie Pakistańczyk, pieczone na niemieckich maszynach, rozwiezie to jakiś Hindus do sklepu. I czy to jest polski produkt, czy nie? Teraz więcej pytań naszemu gościowi będzie zadawał Marcin Jagiełowicz, zatem przenosimy się do Karpacza. Trójkowy komentarz dnia. A z nami Jerzy Kwieciński, wiceprezes PKO SA. No i zaczynamy oczywiście, inaczej nie możemy, od tematu numer jeden. Zaskoczony dzisiejszą obniżką stóp procentowych, 65 punktów bazowych, czyli ogromna obniżka do 6%. Tyle wynosi teraz główna stopa procentowa. 75 punktów bazowych 75. Nawet, tak, do 6%. Trochę zaskoczony, przyznaję szczerze. Wydaje mi się, że nikt z analityków rynkowych nie przewidział aż jak gdyby tak silnej reakcji ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Większość rynku, większość analityków jak gdyby przewidywała to, że to się wydarzy, że ta obniżka pierwsza będzie we wrześniu, ale raczej spodziewano się na poziomie 25. Niektórzy mówili, że to może być silniejsza reakcja 15 punktów bazowych. A tu mamy dosyć zdecydowaną reakcję. Ale myślę, że ona była podyktowana takimi jak gdyby niezbyt dobrymi sygnałami, które napłynęły do Rady Polityki Pieniężnej, polskiej gospodarki, przemysłu, ale również z gospodarki europejskiej, bo my jesteśmy, no nie ma co ukrywać, silnie powiązani. A to nie były jak gdyby dobre informacje. Tak jak niższy PKB w drugim kwartale, aniżeli żeśmy się spodziewali. Słabe wyniki konsumpcji, spadające też niestety jak gdyby wyniki w sektorze biznesu, no ale przede wszystkim no, bardzo, bardzo złe nastroje i bardzo złe dane płynące generalnie z europejskiej gospodarki. No a pan jako przedstawiciel sektora bankowego i w jakim nastroju? No bo kredytobiorcy mogą się cieszyć, za chwilę już właściwie teraz odczuwają skutki tego, że stopy idą w dół. No a dla państwa już widzimy, że WIG20 zamknął się no bardzo poważnie dzisiaj pod kreską, ponad 2%, czerwień na giełdach, no i tutaj duży udział przede wszystkim sektora bankowego. Chyba jednak banki się z tego nie cieszą. Wie pan, no nie ma co się dziwić, dlatego że większość dochodów sektora bankowego to są tak zwane dochody odsetkowe, które bezpośrednio zależą od wysokości tych stóp procentowych. Jak stopy są wysokie, te dochody są wyższe i odwrotnie, jak one spadają, to te dochody też spadają. Ale tego typu informacje są jak gdyby i złe, i dobre. Złe to jest to, między innymi mówiliśmy o tych dochodach odsetkowych, ale dobra informacja, która może być jak gdyby dla nas, to taka, że skoro spadają stopy, łatwiejsze będzie posięganie finansowania dłużnego, zarówno od kredytobiorców indywidualnych, ale również biznesowych, a to w średnim, w długim terminie to też oznacza jak gdyby lepsze wyniki dla nas, dla banku, więc krótkoterminowo na pewno nie. Dłużej, w dłuższym okresie to może mieć dla nas również pozytywne konsekwencje. A co z wakacjami kredytowymi? Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że jeszcze na dniach poda informację, co dalej. Czy w przyszłym roku też będziemy mogli 4 raty sobie odroczyć? 2 albo 4. No właśnie, bo też być może tak, tylko do połowy roku, a być może tylko ci, którzy mają pewien próg dochodowy. Nawet myśleliśmy, że może tu w Karpaczu te słowa padną. No i teraz chyba jednak argumenty przeważają za tym, że no po co, skoro już ulżyliśmy bardzo mocno kredytobiorcom. Wie pan, my jako sektor bankowy nie mamy na tego typu decyzje wpływy. Jaka ta decyzja nie będzie, to będziemy musieli się do tej decyzji dostosować. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że w tych ostatnich paru latach, powiedzmy począwszy od 20 roku, to tych takich szoków gospodarczych, które miały bezpośredni wpływ na sektor bankowy, było naprawdę bardzo wiele. Najtrudniejszy był rok 2020 dla nas. W tej chwili 21, 22, teraz 23 rok są latami na pewno lepszymi, ale to są też takie lata i taka sytuacja, kiedy musimy reagować na to, co się dzieje na rynku. No właśnie, sporo mówi się tutaj o cyfryzacji, sporo mówi się o zasługach naszej bankowości, bo rozwijamy się naprawdę w niesamowitym tempie, ale myślę sobie jeszcze o tym, że chyba zwątpiliśmy ostatnio w taką potęgę banku, takiej instytucji ze Spiżu, no bo patrzę na przykład na sukcesy frankowiczów przed sądami. Odważyliśmy się pójść do sądu i pozwać bank. Panie redaktorze, po pierwsze, różnie banki na to zareagowały. Akurat w naszym banku my mamy niewielki ten portfel, który został zresztą przyjęty od dawnego banku BPH. Bank PKO S.A. nie udzielał bezpośrednio frankowym. I nie mamy z tym problemu. Tak patrzę przez perspektywę sektora, prawda? No jak my dzisiaj postrzegamy banki? Nie, ale generalnie banki to jest ten sektor, który jest chyba najbardziej ucyfrowany w tej chwili, najbardziej zdigitalizowany i cały czas inwestycje, które są tu prowadzone również w naszym banku, są naprawdę bardzo silne. I mamy też tego efekty, bo nasz bank jest 15 bankiem na świecie pod względem zaawansowania cyfrowego. Myślę, że inne banki polskie również są w tej plejadzie, więc to pokazuje, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani. Trochę prowokacyjnie zapytałem, ale oczywiście kibicujemy też, żeby polskie banki się rozwijały. Jerzy Kwieciński, prezes jednego z nich, wiceprezes PKO S.A. był z nami. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Skarpacza oczywiście. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Oczywiście na 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu jeszcze będziemy zaglądać i to dziś kilkukrotnie, zatem proszę zostać z nami. Audycja popołudniowa za 6 minut 18. Cześć, tu Halina Mankowa. Słuchają Państwo Trójki. Gdzie ten, który powie mi, że do końca swoich dni, że do ostatniego.